یہ نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں میں اس طرح کے لوگ ہیں، ہر مذہب کے اندر اس طرح کے لوگ ہیں۔ ایک بابے کو ہم نے دیکھا، سردار بابا، سکھوں کا بابا، وہ سکھوں کے معاشرے میں آ کر دم درود، اپنا ان کا جو سسٹم ہے وہ کیا کرتا تھا، ان کو خبریں سنایا کرتا تھا، ساتھ جہاں موقع ملتا ہاتھ بھی پھیر جایا کرتا تھا، عزت بھی صاف کر جاتا تھا۔ سرداروں کو پتہ لگ گیا، اب وہ بابا چوک میں پکڑا ہوا اور پورے سکھ بھی اور سکھنیے بھی جوتیوں سے، تھپڑوں سے، مکوں سے، ڈنڈوں سے اس کی پٹائی کر رہی۔ نے کہا بابا جی نو مارن ڈے ہو؟ کہا جھوٹا بابا ہے، یہ عزتوں کا ڈاکو ہے، یہ بابا نہیں ہے۔ کبھی لات کبھی گھوسے، کبھی تماچے، کبھی چپلے، جس کو جو مل رہا تھا اسی سے ہو رہی ہے دھنائی، جس کو کچھ نہیں ملا وہ لات گھوسوں سے ہی ٹوٹ پڑا۔ اس نظارے کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ کتنے غصے میں ہیں۔ موقع پر بھاری بھیڑ جٹی ہے اور سبھی کا مقصد ہے اس شخص کو سبق سکھانا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کون ہے یہ شخص، کیا قصور ہے اس کا؟ دراصل یہ شخص خود کو ایک پہنچا ہوا تانترک بتاتا تھا، پل بھر میں لوگوں کی ہر سمسیا کو دور کرنے کا کرتا تھا دعویٰ۔ لوگ بابا جی کی کرتے تھے جے جے کار، لیکن جب سامنے آیا بابا جی کا اصلی چہرہ تو مکاری کی پوری پول کھل گئی اور شروع ہو گئی بابا جی کی دھنائی۔ دوائی لین کے گئے تو گھر جانے والا میں تے گھر ٹھیک کرنا، ٹھیک ہے کی کرنا سی، یہ تو آن کے چھڑیاں چھیڑخانیاں کردہ الٹا، سارے محلے والے نے سد کے ان کی کٹائی کی، تو پولیس نے پھڑایا، پولیس موقع پہ بلائی گئی۔ غلط بندہ ہے، ہرک بندے پریشان کرتا ہے، ہرک بندے ایک نہیں سارا محلہ اندر دکھی ہے، یہ محلے کے نہیں رہنا چاہیے۔ آئیے اب ہم آپ کو لوگوں کے ہاتھوں پٹ رہے اس بابا جی کی پوری کرتوتوں کا بیورا دیتے ہیں۔ یہ ہیں بابا سرجیت سنگھ۔ ہر دن فیروز پور کی فاضلکہ تحصیل میں سجتا تھا بابا سرجیت سنگھ کا دربار۔ 24 گھنٹے لوگوں کی سیوا میں موجود رہنے کا دعویٰ کرتے تھے بابا جی، اور مہیلاؤں کی سمسیا سلجھانے میں تو ان کی تتپرتا کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ لیکن ایک روز جب بابا جی کی تتپرتا کا راز کھلا تو ان پر برسنے لگا ڈنڈا۔ دراصل بابا سرجیت سنگھ پر الزام ہے ایک مہیلا سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا۔ اتنا ہی نہیں، الزام تو یہ بھی ہے کہ بابا نے اسے کچھ نشیلی چیز کھلا کر بلاتکار کی بھی کوشش کی تھی، لیکن خوش قسمتی سے مہیلا کو ہوش آ گیا اور وہ کسی طرح بابا کے چنگل سے نکل کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ بعد میں جب لوگوں کو اس نے بابا کی اس کرتوت کے بارے میں بتایا تو لوگوں کے دکھ ہرنے والے بابا کا پبلک نے ایسا علاج کیا کہ یہ تا عمر نہیں بھولیں گے۔ سنسنی کے لیے فیروز پور سے پروین بابی کی رپورٹ۔ ان سے ہی عقل لے لو کہ انہوں نے اپنے بابوں کو جو جھوٹ کے نام پہ ان کا مال اور عزت لوٹنے کے لیے آتے ہیں پکڑ کے خوب پٹائی کی۔ یہ عامل بابے، یہ نجومی بابے، یہ کاہن بابے، یہ ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر بولنے والے، یہ غیب کا دعویٰ کرنے والے، جہاں کسی محلے میں پھیرا مارے ان کو جوتیوں سے نوازو، کیونکہ یہ اسی کے قابل ہیں۔ ان کے دامن میں نہ آؤ، اپنا رشتہ اپنے اللہ سے جوڑو، اللہ کو پکارو، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے مانگو، تہجد کی نماز کا اہتمام کرو، رب کے سامنے جھکو۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کسی کو کوئی پریشانی اور غم ہو ان الفاظ میں دعا کرے جن الفاظ میں مچھلی والے نے یعنی یونس علیہ السلام نے کی تھی، اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا من لازم الاستغفار، جو استغفر اللہ کی تسبیح کو معمول بنا لے، جن مرضی الفاظ میں استغفار کرے، رب اغفر لی کہے، استغفر اللہ کہے، اس کو معمول بنا لے، اللہ اس کے ہر غم سے اسے نجات دے گا، ہر فکر اس کی ختم کر دے گا، اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو تصور بھی نہیں ہوگا. یہ ہے تعلیمات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے آنکھیں پھیر کر ہم بابوں کے چکروں میں اور عاملوں کے پندے میں پھنس کر دین، ایمان اور عزت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اسی طرح بدشگونی لینا گناہ کبیرہ میں سے ہے. برا شگون عرب کے مشرکین کا یہ انداز تھا، وہ سفر کا آغاز کرتے ہوئے ایک پرندہ اڑاتے، پرندہ اڑ کر دائیں طرف جاتا، وہ سمجھتے یہ سفر ٹھیک رہے گا، اور پرندہ اڑ کر بائیں طرف جاتا، وہ سمجھتے یہ منحوس سفر ہے، اس میں خیر نہیں بلکہ شر ہے. آج بھی بہت سے کمزور لوگوں کا یہی حال نہیں ہے، جو عقیدتاً کمزور ہیں، سفر کے لیے گھر سے نکلے، تھوڑی دیر میں واپس آ گئے. بیگم کہتی جی آپ تو بریف کیس لے کر گئے تھے. میں تو جان ڈیا سا اگو کالی بلی لنگ گئی. کالی بلی، اتنی سی کالی بلی، 6 فٹ کے بندے کی سارے پروگرام کو ملیا میٹ کر کے آگے سے گزر گئی. کہتے بلی لنگ گئی ہے، ہن خیر والا کام نہیں ہونا. کوٹھے پہ آ کر کوا بولنے لگ جائے، آج کوا بول رہا ہے، کوئی مہمان آنے والا ہے. بیگم کے ہاتھ سے روٹی پکاتے ہوئے پیڑا زمین پہ گر جائے، اللہ خیر کرے پیڑا گرا ہے، کچھ ہونے والا ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، انا للہ وانا الیہ راجعون. کیا یہ ایمان ہے لوگوں؟ کیا یہ اللہ پر بھروسہ ہے؟ یہ مشرکین مکہ کی عادت تھی، وہ پرندہ اڑا کر بدشگونی لیتے تھے، رائٹ میں گیا تو ٹھیک، لیفٹ گیا تو خراب. آج کلمہ پڑھنے والے جو شرک کی وبا کا مرض ان کو لگ چکا ہے، ان کے اندر بھی یہی بیماری آ گئی. وہ اس طرح ان باتوں سے، محرم کے اندر شادی، آپ نام لے کے دیکھیں سارے مارنے دعویٰ کرو محرم میں بھی شادی ہو سکتی ہے. محرم میں ہونے والی شادی بڑی منحوس شادی ہوتی ہے، اس شادی میں ضرور کوئی نہ کوئی مصیبت نادل ہوتی ہے. یہ اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے، یہ حدیث رسول سے ثابت ہے، یا مولویوں کی اٹکل بچو ہے، بنائی ہوئی باتیں ہیں؟ ابو داؤد میں ہے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے. آپ نے 3 بار یہ بات فرمائی، پھر فرمایا ہم میں سے ہر شخص کے دل میں بدشگونی کا کچھ نہ کچھ خیال پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پر توکل کے ذریعے اس خیال کو ختم کیا جا سکتا ہے. اگر دل میں یہ بات آ جائے تو فوراً اللہ پہ بھروسہ کریں کہ اللہ نے لکھا ہے، جو رب نے لکھا ہے وہی ہوگا. اللہ خیر دینا چاہے، دنیا روکنی چاہے روک سکتی، اللہ کسی آزمائش میں ڈالنا چاہے، مصیبت کو اتارنا چاہے، لوگ روکنا چاہے، وہ مصیبت رک سکتی. مومن کا بھروسہ، مومن کی امیدیں، مومن کی نظریں ایک اللہ پر لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور جب اللہ پر ایسی توحید کا عقیدہ پختہ ہو جائے تو پھر انسان ان چیزوں سے نہیں ڈرا کرتا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دل میں اگر بدشگونی پیدا ہو جائے تو وہ اللہ پر بھروسہ کرے اور اس بدشگونی کے خیالات پر توجہ نہ دے. مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے بدشگونی نے کسی کام کرنے سے روک دیا، بلی گزر گئی آج سفر نہیں کروں گا، فلاں کام ہو گیا آج یہ نہیں کروں گا، اگر کسی کو بدشگونی کی وجہ سے کوئی کام کرنے سے روک دیا جائے اور وہ رک جائے، اس بدشگونی کو اپنے اوپر طاری کر لے، اس کام سے باز آ جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نے شرک کیا. ہمارے ہاں یہ معمول کی بات ہے، عام بات ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے کہ اس نے شرک کیا.